الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جانور بنا کر نہیں بھیجا. جانور کا حال یہ ہے کہ جہاں چاہا منہ مار دیا, جس کا چاہا کھا لیا, جس کو چاہے پیچھے سے لات مار دی, جس کو چاہے آگے سے سر مار دیا. ان کے کچھ اصول نہیں. اللہ نے انسان کو جانور نہیں بنایا, انسان کو عقل مند بنایا. جانور کے پاس عقل کتنی ہے؟ اپنی ضرورت پوری کر سکے اتنی. کھانا کھانا اس کی ضرورت ہے, خواہشات پوری کرنا اس کی ضرورت ہے, بس اپنی ضرورت کھانے پینے کی پوری کر سکے اتنی عقل ہے. اس سے زیادہ اس میں عقل ہے ہی نہیں. میں بہت نیچے اتر کر کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ بہت اونچا اردو نہیں سمجھ پائیں گے. میں آپ کو اکثر بولوانا گجراتی ہوئی, گجراتیوں نے تو اردو ایم بھی ہمج میں اچھو آئے. میں بھی گجراتی ہوں. تو اللہ نے جانور کو جو عقل دی ہے بہت تھوڑی, انسان کو بڑی زبردست عقل دی. اس کی عقل کا ایک واقعہ سناؤں میں. انسان کو جو عقل دی ہے وہ کیسی عقل؟ ایک شیر کا بچہ تھا, واگھ کا بچہ. اس کی ماں نے اس کو یوں کہا تھا کہ بیٹے کسی سے مت ڈریو لیکن انسان سے ڈریو, بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ. اب شیر کے بچے نے کبھی انسان دیکھا نہیں تھا کہ انسان کیسا آتا ہے. تو ہاتھی مل گیا اس کو, تو شیر کا بچہ کہنے لگا اچھا تو ہی انسان ہے, بڑا لہیم سہیم ہے, میری ماں نے تجھے سے ڈرایا تھا. وہ کہنے لگا نا بابا نا, میں انسان نہیں ہوں, میں خود انسان سے ڈرتا ہوں کہ یہ میرے اوپر جب بیٹھتا ہے تو مجھ پر بھی حاوی ہو جاتا ہے. اچھا وہ شیر کا بچہ آگے گیا تو کسی اور جانور کو دیکھا, اس نے کہا تو ہے انسان؟ کہا نا, میں بھی ڈرتا ہوں اس سے. آگے چلا وہ شیر کا بچہ تو ایک انسان ایک بڑا لکڑا کاٹ رہا تھا. یہ اس کے پاس گیا, تو ہے انسان؟ کہا میں انسان ہوں. کہا اچھا میری ماں نے تجھے سے ڈرایا تھا کہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے, میں تجھ کو اپنا لقمہ بناؤں گا, کھا جاؤں گا تجھے. تو انسان نے کہا کہ بھائی کھانا بعد میں کھانا, کوئی حرج نہیں, میں تیار ہوں, لیکن میرا ایک کام کر دے. کہا کیا کام؟ کہا یہ لکڑا کات رہا تھا تو میری کلہاڑی اس میں پھنس گئی ہے، اب وہ نکلتی نہیں ہے، تو اس کلہاڑی کو نکالنا ہے، اس کے لیے اندر میں کوئی چیز رکھنا ہے، اور مجھے کوئی چیز مل نہیں رہی ہے جو میں بیچ میں رکھوں تاکہ میری کلہاڑی نکلے، تو تیرے پاؤں رکھ دے اندر میں تاکہ میری کلہاڑی نکل جائے۔ اس غریب بچے نے اپنے پاؤں رکھے اندر میں، اس نے کلہاڑی نکال لی، وہ لکڑا یوں مل گیا، اب وہ چوں چوں چوں چوں چوں کر رہا ہے، پاؤں پھنس گئے۔ کہا یہ ہے انسان، دیکھ لیا اب میں مجھے لقمہ بنائے گا، میں تجھے لقمہ بناؤں گا۔ اللہ نے انسان کو بڑی زبردست عقل عطا فرمائی، یہی انسان ہے کہ جس نے فلائٹوں کو اڑایا، یہی انسان ہے کہ جس نے سب مرین کو سمندر کے اندر چلایا۔ میں ایک مرتبہ سب مرین میں بیٹھا ویسٹ انڈیز میں، تو ہم کو سمندر کے نیچے 350 فٹ نیچے لے گئے ہم کو، اب اوپر 350 فٹ پانی ہے اور اندر میں چل رہی ہے وہ اسٹیمر جو ہے، سب مرین جس کو کہتے ہیں، وہ اندر میں چل رہی ہے اور اندر کی دنیا دکھا رہے ہیں سب، یہ مچھلیاں ہیں، یہ پلا ہیں، یہ پلا ہیں۔ آسٹریلیا کا ایک اسٹیمر وہاں سے گیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا، وہ بھی اندر میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی ہم کو دکھانے لے گئے کہ یہ آسٹریلیا کا اسٹیمر ہے جو یہاں ڈوب گیا تھا سامان کے ساتھ۔ تو انسان بالکل پانی کے نیچے بھی اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے پہنچا۔ ہم جب باہر نکلے تو دوستوں نے پوچھا کہ مل سب کیوں لائے ہو؟ میں کہ سب مرینوں مطلب یہ تھا کہ سب مریں گے، ایک مرتبہ اگر بن ہو گیا نیچے جا کر کے تو سب مریں گے، یہ ہے سب مرین کا معنی۔ تو انسان کو عقل جو اللہ نے دی، اس نے ہواؤں میں فلائٹ اڑائے، اس نے پانی کے نیچے اسٹیمر چلائی، اور آئے دن آپ روزانہ دیکھ لو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ یہ نکالتا ہی جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں چھوٹے چھوٹے تربوز ہوتے تھے، اب اتنے بڑے، یہ اس کی کیمیکل کا کرشمہ ہے۔ کسی زمانے میں بیگن اتنے اتنے ہوتے تھے، اب اتنے بڑے، کدو اور دودھ ہی دیکھو اتنی بڑی، جو برے لوگ ہیں انہوں نے کبھی ایسا بڑا دیکھا بھی نہیں ہوگا جو اب دیکھ رہے ہیں، یہ سب کیمیکل ہے۔ 2 سال سے ہمارے ہندوستان کے آم اور کیریاں یہ کینیڈا اور انگلینڈ جاتی تھی، تو وہاں جب چیکنگ ہوئی تو اندر سے وہ پاؤڈر کا پوری کا نکلا جو پکانے کے لیے ڈال دیتے ہیں، تو ان لوگوں نے بین کر دیا کہ انڈیا کی کیری ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ یہ کیمیکل کا پوری کا رکھتے ہیں۔ تو انڈیا والے جاوے ایسے نہیں، انہوں نے اس کیمیکل کو پانی میں ڈالا اور پانی میں ڈال کر آم اس میں پانی میں بھگوئے اور بھگو کر ایک رات رہنے دیے، اور صبح کو آم نکال لیے، دوسرے دن پک گئے، اب وہ پیٹی میں پیک کر کے بھیج دیے، کوئی کیمیکل نہیں گیا، لیکن کیمیکل والے پانی میں پکا کر بھیج دیا، اب اس کو کون پکڑے گا؟ آئے دن انسان کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ترقی کرتا ہی جا رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر ڈھانچہ میں نے اگر دنیا میں کسی کا بنایا ہے تو انسان کا بنایا، سب سے بہتر ڈھانچہ، ہمارے جیسی شکل و صورت اور کسی کو اللہ نے نہیں دی، بہت خوبصورت ڈھانچہ اللہ نے ہمارا بنایا۔ ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور شوہر نے جوش میں آ کر اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا، رات میں باہر بیٹھے ہوں گے، چاندنی رات تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اب وہ شوہر کو جوش آ گیا تو جوش میں کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے، پاگل ہوگا، کہتا ہے چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق. اب وہ عورت نے پردہ ڈال لیا کہ بھئی مجھے تو طلاق ہو گئی, اس لیے کہ چاند سے زیادہ میں خوبصورت کہا ہوں, اور ادھر میاں پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا. تو مولوی صاحب کے پاس مسئلے پوچھنے جا رہے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا, سارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی, اس لیے کہ تیری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو طلاق ہو گئی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ پہنچا, امام مالک بہت بڑے امام مدینۃ المنورہ میں, ان سے جا کر ملا اور ان سے جا کر کہا حضرت میں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دی تو طلاق پڑی یا نہیں پڑی؟ حضرت امام مالک نے فرمایا طلاق نہیں پڑی. تو سارے علماء امام مالک کے پاس دورے, فرمایا حضرت اس نے کہا ہے چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق, تو اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت تو ہے ہی نہیں تو طلاق پڑنی چاہیے, آپ کہہ رہے طلاق نہیں پڑی. امام مالک کہتے ہیں کہ تم نے قرآن کی آیت پہ غور نہیں کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو تمام مخلوق سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے, تو انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, تو اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ثابت ہو گئی, اس لیے طلاق نہیں پڑے گی. ملا عباشد کے چپ نہ شود, کہیں سے بھی راستہ نکال لیں. تو انسان کو بڑا خوبصورت بنایا, بڑا مزین بنایا, بہترین بنایا, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ اس دنیا میں کسی کی صورت اختیار کر کے آئے تو انسان کی صورت اختیار کرے گا. اتنا بہترین ڈھانچے میں انسان کو بنایا. اچھا, اس کے بعد میرے بھائیو آپ غور فرمائیں, علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل ہو گئے 700 سال پہلے. علامہ فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں, تمام مخلوق کو اللہ نے سر جھکا کر کھانے والی بنائی. بھینس کیسے کھا رہی ہے؟ سر جھکا کر. چڑیا سر جھکا کر. سارے پرندے, درندے, چرندے سب سر جھکا کر کھا رہے ہیں, صرف انسان ہے, اس کو کہا تو سر جھکا کر نہیں کھائے گا, تو یوں نوالا اٹھا کر کھائے گا. علامہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تمہیں یوں کہنا چاہتے ہیں, میرے بندوں تیری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی, کھانے کے سامنے بھی نہیں جھک سکتی, اگر جھک سکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھک سکتی اور کسی کے سامنے نہیں. نہ نبی, نہ ولی, نہ غوث, نہ قطب, نہ عبدال, کوئی نہیں, جھکے گی تو اللہ ہی کے سامنے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یأتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اے ہائے, اللہ کہتا ہے ہم نے جن کو اپنا نبی بنایا, اپنا رسول بنایا, ما کان لبشر ان یأتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, ہم نے اپنا نبی اور نبوت عطا کی, اور نبی بن جانے کے بعد وہ اپنی امت کو یوں کہیں کونو عبادت لی, تم میری عبادت کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی کبھی بھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا, نبی دعوت دیتا ہے تو اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. وہ یوں کہتا ہے ولکن کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, اللہ سے تعلق جوڑو, اس سے مانگو, وہ تمہاری حاجتوں کو پوری کرے گا, وہ تمہاری منتوں کو پوری کرے گا, وہ تمہارے مقصدوں کو پورا کرے گا. بخاری شریف کتاب کا نام تو سنا نہیں, بخاری شریف. بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر ہمیں اپنے نبی کی قبر پر سجدہ کرنے کا ڈر نہ ہوتا تو تو ہم نبی کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے. لیکن ڈر تھا کہ امت محبت میں آ کر جوش میں آ کر سجدہ کر دے گی, اور نبی اسی سجدے کو مخلوق کے سامنے والے سجدے کو مٹانے آئے تھے. دیکھو ایک واقعہ سناؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا. سورج گرہن, آج سورج گرہن ہوا, اور دوسرے دن نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. تو لوگ کیا کہنے لگے, یہ جو سورج گرہن ہوا ہے نا وہ ابراہیم کی وجہ سے ہوا. او ہو, وہ بھی شوق منا رہا ہے, وہ آسمان میں آفتاب بھی سورج بھی شوق منا رہا ہے کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا, غم منا رہا ہے. اپنا جب پیر ہوتے تو خوش تھے جاتے, واہ واہ ہمارا مریدوں کی بھی ہماری تعریف کرے, ہے نا, ہم خوش ہو جاتے کہ دیکھو نا میرے مرید کتنا چاہ رہے. حضرت خوش نہیں ہوئے جب لوگوں نے یوں کہا کہ حضرت تمہارے بیٹے کی وجہ سے سورج گرہن ہوا. حضرت نے فرمایا نہیں, اس کا میرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں, لا لموتہ ولا لحیاتہ, اس کا کسی کے موت سے بھی تعلق نہیں, اس کا کسی کی حیات سے بھی تعلق نہیں, بلکہ اللہ اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں, ساری دنیا کو روشن کرنے والا سورج اور آفتاب میں نے جب اس کو بے نور بنا دیا اور اس کی روشنی کو چھین لیا, او انسان تو 6-7 فٹ کا ہے, تجھے اٹھا کر پتک دینا تو تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے. اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے, بڑی زبردست قدرت. اللہ فرمایا یہ کسی کے موت حیات سے تعلق نہیں رکھتا, یہ اللہ کا کرشمہ ہے, قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ. دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا نا تو تین صفت بیان کی گئی, بغیر کپڑے کے ہوگا, کپڑے نہیں ہوں گے بدن پر, جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے, بغیر چپل کے ہوگا, پاؤں میں چپل نہیں ہوں گے, اور بغیر ختنہ کے ہوگا. حالانکہ ہم نے دنیا میں ختنہ کرایا لیکن وہاں پھر اللہ ختنہ کے بغیر پیدا کرے گا, زندہ کر دے گا. اور وہ جو ختنے کی چمڑی اتنی سی تھی جو کاٹ دی گئی تھی, اللہ اس کو بھی لے آئے گا, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, اس کو بھی لے آئے گا, اتنی سی چمڑی کو لے آئے گا اللہ. جی اللہ اپنی قدرت بتائے گا کہ میرے بندے میں وہ قادر مطلق ہوں کہ جب تیری ختنہ ہوئی اور اتنی سی چمڑی کو ڈاکٹر نے کاٹ کر پھینک دیا تھا, وہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں کہ کہاں گری ہوگی, لیکن تیرا رب قادر ہے کہ اس کو بھی دوبارہ لے آیا, اور جیسے تجھ کو دنیا میں بھیجا تھا ویسے ہی بغیر ختنہ کے تجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا. میری قدرت کو دیکھ لے, جب اتنی سی چمڑی کو میں واپس لے آیا تو تیرے گناہوں کو حاضر کر دینا تو تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے, تیری نیکیوں کو حاضر کر دینا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے. تو چھپ کر گناہ کر یا ظاہر میں گناہ کر, تو رات کے اندھیروں میں گناہ کر یا علانیہ گناہ کر, تو اپنے روم میں بیٹھ کر موبائل پہ گندی فلم دیکھتا ہے اور تو سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تیرے باپ نے نہیں دیکھا, تیری ماں نے نہیں دیکھا, تیری بیوی نے نہیں دیکھا, تیرے بچوں نے نہیں دیکھا, ساری کائنات کا مالک رات کی اندھیریوں میں بھی دیکھ رہا ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کالی رات میں, سنو حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چل رہی ہے اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. کالی رات, کالا پتھر, کالی چونٹی, اس کی آواز کیا ہوگی؟ فرمایا میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں اور میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم سے, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے, کلیم تھے, بہت باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے, فرمایا اللہ تو رات دن تھکتا ہی نہیں ہے, تو کبھی سوتا ہی نہیں, عجیب سوال کیا, تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے اللہ کو کہہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو ایک کام کر, آج کی رات میں کانچ کی دو بوتلیں ہاتھ میں لے کر سو جا, میں صبح تیرے سوال کا جواب دوں گا. موسیٰ علیہ السلام دو کانچ کی بوتلیں لے کر رات میں سو گئے, صبح اٹھے تو دونوں بوتلیں ٹوٹ چکی تھی, پھوٹ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی, موسیٰ ایک رات کی نیند میں تو دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا, اگر تیرا اللہ سو جاوے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا, اس کو کون سنبھالے گا؟ اسی لیے اللہ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی, لا سینا تم ولا نو. اس اللہ کو نیند بھی نہیں آتی, اس کو اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا. لا سینا تم ولا نو, اس کو اونگ بھی نہیں آتی. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آ کر حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ قحط پڑا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, دکار پڑا ہوا ہے, حضرت آپ چلیے دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. تو حضرت قوم کو لے کر نکلے, اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تو جتنوں کو لے کر آیا ہے, ابھی ہمارے حضرت جب تشریف لائے تھے تو یہ واقعہ سنایا تھا ہمارے کھرور میں بخاری شریف کے سبق میں شیخ یونس صاحب. اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تو جتنوں کو لے کر آیا ہے نا, ان میں ایک بڑا مجرم بندہ ہے میرا, بہت گنہگار ہے, بہت گناہ کیے اس نے, اس کے ہوتے ہوئے میں دعا قبول نہیں کروں گا, اس کو نکال اندر سے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی اس میں جو مجرم ہو گنہگار ہو وہ نکل جائیں, تمہاری وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, نکلو اندر سے. لیکن کوئی نہیں نکلا, بہت دیر ہو گئی اور بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ نے فرمایا رب کریم وہ جس کو نکلنا تھا وہ مجرم تھا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں, وہ تو کوئی ابھی نکلا بھی نہیں ہے اور تو نے بارش برسا دی. تو فرمایا کہ موسیٰ جب تو نے اعلان کیا تو وہ دل دل میں رویا میرا بندہ, اور مجھے یوں کہنے لگا کہ اللہ میں مجرم صحیح لیکن آج تک تو نے مجھ کو ذلیل نہیں کیا, ابھی تو مجمع سے نکالے گا تو لوگ مجھے کہیں گے نالائق تیری وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی, کیا تو مجھے ذلیل کر رہا ہے؟ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے, میرے بندے نے مجھ سے معاملہ درست کر لیا تو میں نے بارش برسا دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کریم کی رحمت دیکھو میرے بھائی, اللہ کی رحمت دیکھو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اچھا اس بندے کو میرے پاس بھیجنا, مجھ سے ملاقات تو کرا دے, میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس بندے کو تیرے پاس بھیج کر تیرے سامنے بھی ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں. واہ کیسا کریم وہ ہے. اس لیے میں اکثر اپنے بیانوں میں کہتا ہوں کہ ماں بھی جلدی راضی نہیں ہوتی جب ناراض ہو جاتی, باپ بھی جلدی راضی نہیں ہوتا جب ناراض ہو جاتا ہے, بھائی بھی جلدی راضی نہیں ہوتا جب ناراض ہو جاتا ہے, بیوی بھی جلدی راضی نہیں ہوتی جب ناراض ہو جاتی ہے, لیکن میرا اللہ وہ ہے کہ اگر دو قطرے آنسو کے پانچ منٹ میں بہا دو, وہ کائنات کا رب, وہ ہمارا مولا, وہ ہمارا پالنہار 80 سال کے مجرم کافر گنہگار کو پانچ منٹ کے آنسو میں معاف کر دیا کرتا ہے, وہ راضی ہو جاتا ہے. اس اللہ کو مناؤ گے یا نہیں مناؤ؟ اس سے مناؤ گے, اس کو راضی کرو گے, اس کی تسبیحات پڑھو گے, اس کے نام کی منتیں مانو گے, اس کے نام پر سخاوتیں کریں گے, اس کے سامنے پیشانی جھکائیں گے, اس کی نمازیں پڑھیں گے, اس کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا اس پر ہم عمل کریں گے. مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے, بہت قیمتی مہینہ. اس قیمتی مہینے کو ضائع نہ کرنا, بیکار نہ کرنا, عبث نہ کرنا, غیبتوں میں نہ نکال دینا اور گپ شپ میں نہ نکال دینا جیسے ہمارا مشغلہ ہے. میں نے اسی لیے قرآن کی یہ سورت پڑھی, یہ 30ویں پارے کی سورت ہے. میں اس سورت کا تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح کر دوں. اللہ کہتا ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے تانا دینے والوں کے لیے اور لمزہ غیبت کرنے والوں کے لیے. اللہ کو تانا دینا, ہم بات بات میں تانا دیتے ہیں, بات بات پہ تانا. اور پھر اوپر سے کہتے بھی ہے انہیں ہستا ہستا اپنے ہمراہ بھی دے دو. ہستے ہستے اس کو سنا دیا, تانے نہ دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی کو تانا دینا ثابت نہیں ہے. نبی نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا, کبھی تانا نہیں دیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک صحابی عبداللہ نام کے کوئی قصور ہو گیا تھا, حضرت سے معافی مانگنے لگے. حضرت راضی ہی نہیں ہو رہے, پھر معافی مانگی. حضرت راضی ہی نہیں ہو رہے, پھر معافی مانگی. حضرت راضی ہی نہیں ہو رہے تو چوتھی مرتبہ وہ صحابی بولے, یا رسول اللہ لو انی تبت الی اللہ لاتابنی. فرمایا اللہ کے حبیب, میں اتنی توبہ اس سے کرتا تو وہ بھی راضی ہو جاتا. جیسے ہی اس صحابی نے یہ کہا, حضرت نے اس صحابی کو اپنے دامن میں لے لیا. نبی نے کبھی تانا نہیں دیا. حنین کے اندر, غزوہ حنین میں بھگدڑ مچی, بھاگنا ہوا, اچانک لوگوں کا حملہ ہو گیا تھا, تو ایک صحابی کے پاؤں میں چپل تھے اور اس صحابی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑ گیا تو حضرت کو تکلیف ہوئی. حضرت نے فرمایا, انک آزیتنی, تو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. اب وہ صحابی گھبرا گئے کہ نبی کو تکلیف میری وجہ سے. وہ بہت دور چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی وحی نہ اتر جائیں. اللہ تعالیٰ کہیں میرے خلاف کہ تم نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی کوئی وحی نہ اتر جائے. تو وہ بہت دور چلے گئے. دوسرے دن اللہ کے حبیب نے ان کا نام لے کر بلایا, بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ ڈر گئے کہ یقیناً کوئی وحی اتری. وہ ڈرتے ڈرتے آئے حضور کی خدمت میں. فرمایا, کل میں نے تم کو ڈانٹا تھا کہ تم نے مجھ کو تکلیف پہنچائی, یہ کہا تھا نا, بھائی مجھے معاف کر دو, قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا. معاف ہو, میں نے جو کل تم کو کہا تھا مجھے معاف کر دو. پوری زندگی گزر گئی, حضرت نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا. اور غیبت کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا حضرت کے وہاں, کہ حضرت کسی کی غیبت کرتے. ہمارا مشغلہ بنا ہوا ہے غیبت کا. اللہ کہتا ہے ہلاکت ہے تانا دینے والوں کے لیے اور غیبت کرنے والوں کے لیے. ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا. جن لوگوں نے مال جمع کیا اور اپنے مال پر غرور کیا, یہ مکہ کے مشرکین کے سلسلے میں اتری ہے یہ سورت. جن کو اپنے مال پر پراؤڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا تمہارے پاس, جس پر تم غرور کر رہے ہو مکہ والو, یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا, نہیں نہیں, لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اے غیبت کرنے والو, اے تانا دینے والو, ہم تم کو تمہارے مال کے ساتھ جہنم میں داخل کریں گے. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. نبی کو پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تم جانتے ہو میرے محبوب حطمہ کیا ہے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتے, نار اللہ الموقدہ, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. میری اور آپ کی سلگائی ہوئی آگ تھوڑی دیر میں بجھ جاتی ہے, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ بجھنے والی نہیں ہے. دنیا کی آگ میں انسان جل گیا مر گیا, جہنم کی آگ میں جل کر بھی مرنے والا نہیں, بس جلتا ہی رہے گا. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. جہنم کی آگ کی خاصیت اللہ نے کیا بیان؟ ہاں میرے بھائیو, قرآن سمجھو, ان علماء سے کہو کہ روزانہ ہمیں دو دو آیتیں قرآن کی سمجھاؤ. دو آیتیں زیادہ نہیں, تیسرے پارے سے شروع کرو, پیچھے سے دو آیتیں, تین آیتیں, تین آیت کا ترجمہ سمجھو. قل اعوذ برب الناس, اللہ کیا کہہ رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم کو؟ الرحمن الرحیم کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے ہم کو؟ امام غزالی کہتے ہیں یہ خط ہے اللہ کا تمہارے نام پر. قرآن کریم جو ہے نا, اللہ نے خط لکھا ہے تمہارے نام. اور بھائی دنیا میں اگر میرا کوئی محبوب ہو, چلو تم حج میں گئے ہو اور کسی ترکی آدمی سے تمہاری دوستی ہو گئی, ترکی کا کوئی آدمی ہو جاتی ہے دوستی. اب وہ ترکی کے آدمی نے تم کو ترکی زبان میں خط لکھا, اب تم تو جانتے نہیں یہاں, تو تم اس خط کو لے کر جاؤ گے, مطلب دیکھو نا اس کو سمجھاؤ نا یہ کیا لکھا ہے, ان کو کہو گے. جو ترکی زبان جانتا ہوگا ان کو کہیں گے. یا کوئی سعودی سے دوستی ہو گئی, اب وہ سعودی نے تم کو عربی میں خط لکھا, تو تم مل صاحب کے پاس جاؤ گے, ان کے پاس, بھائی سمجھاؤ نا کیا لکھا ہے. اچھا ایک سے اطمینان نہیں ہوگا, دوسرے کو کہیں گے, تیسرے کو کہیں گے. تو محبوب کا خط آیا, دوست کا خط آیا, دسیوں کے پاس سمجھانے کے لیے, سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کا خط ہمارے نام پر آیا ہے قرآن کریم, لیکن کبھی ہم سمجھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں کہ ذرا ہم کو سمجھاؤ قرآن, اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. کیوں؟ نبی کو بد دعا دی اس نے, تو اللہ نے بد دعا اتاری. اذا جاء نصر اللہ والفتح, میرے پیغمبر جب تمہیں فتح مکہ ہو جائے اور نصرت ہو جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اسلام میں لوگ آ رہے, ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تو اے نبی تمہارا مشن پورا ہو گیا, تمہارا کام پورا ہو گیا. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک, تم اپنے رب کی تسبیح پڑھو, تم اپنے رب کی تکبیر پڑھو, تم اپنے رب کی تحمید کرو. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, وہ خوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے. معصوم نبی کو تسبیح تحمید تکبیر پڑھنے کو کہا گیا. ہم کون ہیں جو تسبیح نہیں پڑھتے؟ ہم کون ہیں جو تکبیر نہیں پڑھتے, تحمید نہیں پڑھتے, جب نبی کو اللہ کہہ رہا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اے نبی جب دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ, اپنے کام سے ہماری عبادت میں لگ جاؤ. اور ہمارا حال کیا ہے؟ دو گشت میں جا کر آئے, بہت تھک گیا میں تو. وہاں نبی پوری زندگی گشت کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, لوگ ستا رہے ہیں, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے جب اس عبادت سے فارغ ہوئے تو ہماری عبادت میں لگ جاؤ. دو گھنٹے پڑا کر آتے, کہتے میرا سر درد کر رہا ہے, مجھ سے اب تسبیح نہیں پڑی جاتی. ارے تو نے کوئی کمال کر دیا دو گھنٹے پڑا کر؟ جب تم ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ, نبی کو کہا ہماری عبادت میں مشغول ہو جاؤ. میرے بھائیو اللہ کا نبی تو وہ ہے کہ آخری دن پیر کے دن صبح چاشت کے وقت انتقال ہوا تو بھی فجر کی نماز پڑھ کے دنیا سے گئے. عبادت معاف نہیں ہو سکتی. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں واقعہ ہے, تہجد کے لیے اٹھے, یوں روشنی ہوئی اور روشنی میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ عبد القادر تم نے بہت عبادت کر لی, اب ہم تم پر سے نماز کو معاف کرتے. واہ بھائی نماز معاف, ہم جیسے ہوتے تو اسی دن سے سو جاتے کہ باپ نے تو بخشا بخشایا تھے گیا تیرا پار اپنا. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے, یہ کیا چیز ہے؟ پھر تھوڑی دیر سوچنے لگے کہ میرے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے ہو سکتی؟ حضرت پر کبھی نماز معاف نہیں ہوئی. آخری بیماری میں جو حضرت 12 دن بیمار رہے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. کیسی بیماری؟ انتقال سے 2 دن پہلے سنیچر کو تو حضرت کا حال یہ ہے کہ حضرت بے ہوش ہیں, ہوش میں آئے تو پوچھا ظہر کی نماز ہو گئی؟ فرمایا حضرت نہیں ہوئی, آپ کا انتظار ہے. فرمایا مجھ پر پانی ڈالو. بے ہوش پر پانی ڈالتے ہیں نا, مجھ پر پانی ڈالو. پانی ڈالا, کچھ ہوش آیا, فرمایا مجھے مسجد لے چلو. ابھی اٹھایا یوں, 2 قدم چلے تھے حضرت بے ہوش ہو گئے. 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 4 مرتبہ پانی ڈالا. 5ویں مرتبہ حضرت نے فرمایا بس مجھے یہیں پر لینے دو, میں مسجد تک آنے پر قادر نہیں ہوں, وہی بیٹھ کر حضرت نے نماز پڑھ لی. اس بیماری میں نبی پر نماز معاف نہیں ہو سکتی. تو سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں امتی پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اس لیے زور سے آپ نے پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ. اے شیطان تو مجھ کو دھوکہ دینے آیا ہے, میرے نبی پر معاف نہیں تو مجھ پر معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر روشنی ہوئی اور روشنی میں سے آواز آئی عبد القادر میں شیطان ہی ہوں, تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا ورنہ تو ہلاک ہو جاتا, تیرے علم نے تجھ کو بچایا. تو میرے بھائیو اللہ کی آگ تو بڑی خطرناک ہے, نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, جہنم کی آگ بودی جلاتے جلاتے تمہارے دل تک پہنچے گی. افئدہ کا معنی دل. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ, ہم تم کو اندر میں ستونوں سے باندھ دیں گے. فی عمد ممددہ, جہنم میں ستون ہے, فرمایا باندھ دیں گے اور اوپر سے دروازہ بند کر دیں گے, تم بھاگ نہیں سکو گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, کوکر دیکھا ہے نا کوکر؟ ارے کبھی چولہے پر اپنی بیوی کی مدد کے لیے بھی گئے کہ نہیں, کہ تیاری بیٹھا بیٹھا کھاتے رہتے ہیں آپ, اس کی مدد بھی تو کرو, وہ بیچاری دھوپ میں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ دہلی گئے تھے تو حضرت کی دعوت کی ایک مکان پر, دعوت کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہاری بیوی نے کھانا پکایا اور ہم کو کھانا کھلایا, پردے کے پیچھے ان کو بٹھا دو, میں ذرا ان کا شکریہ ادا کر لوں. اصل تو ہم تو دعوت دے کر ہٹ جاتے ہیں, تکلیف تو وہ اٹھاتی ہے اور اس گرمی کے اندر, تو کہا میں ان کا شکریہ ادا کر لوں. تو پردے کے پیچھے عورت کو بٹھایا اور حضرت شکریہ ادا کرنے گئے تو اندر سے رونے کی آواز آئی. تو حضرت نے اس کے شوہر کو کہا کہ بھائی دیکھو کیوں رو رہے ہیں, کون رو رہے ہیں؟ شوہر اندر جا کر آئے اور کچھ بول نہیں رہے, چونکہ شوہر کی بکری جو ہے نا دبے میں آ گئی تھی جسے وہ بول نہیں رہے. فرمایا کیوں, بتاؤ کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ تو شوہر تو کیا بولتے, پیچھے سے عورت نے کہا کہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ میرا کھانا کھایا اور شکریہ ادا کیا, یہ میرا شوہر 24 سال سے کھا رہا ہے, کبھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا 24 سال سے, اور یہ ہم سب کی عادت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری باندھی ہے نوکرانی, نہیں, جہاں وہ میری بیوی ہے کسی کی بچی ہے, جہاں وہ میری بیوی ہے وہاں کسی کی یہ بچی ہے. اس کے ماں باپ نے بھی بڑے ارمانوں سے اس کو بڑا کیا ہے, اس کے ماں باپ کی بھی تمنا تھی کہ میری بچی بڑی ہو کر میری خدمت کرے, لیکن ماں باپ کی خدمت کے بجائے ہمارے حوالے کر دی. تو یہ ماں باپ کا احسان ہوا کہ نہیں اس کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے حبیب صحابہ کرام نے, حضرت گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا حضرت گھر میں آتے تو کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا معونت اہلہ, بخاری شریف میں ہے, گھر کے کام میں میرے ساتھ لگ جاتے تھے. اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا نبی, فرمایا گھر کے کام میں لگ جاتے تھے. فرمایا کیا گھر کا کام کرتے تھے؟ فرمایا میں آتا گونتی تو میرے نبی جھاڑو دے دیتے. آج ہے یہ سنت ہمارے اندر؟ نہیں نہیں, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس سے کام لے رہے ہو اس کی مدد بھی کرو, اس کے جی کو خوش بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دین کی تلقین بھی کرو. یاد رکھو قیامت میں ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی, 3 مردوں کو. جب وہ بے نمازی ہوگی عورت اور اللہ جب اس کو بلائے گا کہ تو نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, تو عورت کہے گی اللہ پہلے میرا باپ گنہگار ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو دین کی تعلیم نہیں دی تھی, جہاں میں مجرم ہوں میرا باپ بھی مجرم ہے. نمبر 2 میرا شوہر بھی مجرم ہے, وہ میرے پاس سے کھانا پکانے کا اور اپنے سارے کام لیتا تھا, مجھے دین کا راستہ اس نے کبھی نہیں بتایا, خود جماعتوں میں پھرتا ہے, خود مولوی بنا ہوا ہے, خود مسجد کا متولی ہے, خود مدرسے کا ناظم ہے اور اس کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی. اللہ میرے شوہر کی بھی پکڑ کر. اور تیسرا میرا بچہ, میں نے اس کو بڑا کیا, یہ میرے ہاتھوں کا کھاتا رہا, میں اس کی تربیت کرتی رہی, لیکن اس نے مجھ کو کبھی نماز کا نہیں بتایا. اے اللہ میں اکیلی مجرم نہیں, یہ تینوں مجرم. اپنے گھروں میں دین زندہ کرو, دین کی تعلیم زندہ کرو گے, ہاں فضائل اعمال کو زندہ کرو گھروں میں. اس کتاب کو لو, اب تو گجراتی میں بھی ملتی ہے, اس کو پڑھو گھروں میں, بیشتی زیور پڑھو, مسئلے مسائل سیکھو, ان علماء سے آ کر قرآن کی دو دو آیتیں سیکھو. سارا وقت کمانے میں نہ گزارو, ہمیں کچھ اللہ کو بھی کمانا ہے. تو اللہ کہتا ہے علیہم نار موصدا, میں اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا, کوکر کی طرح بنا دوں گا. اور جب کوئی چیز کوکر میں رکھی جاتی ہے تو کیسی ابلتی ہے؟ فرمایا میں جہنم میں تمہیں اس طرح کروں گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بھائی دنیا کی یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے, جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو؟ بہت خطرناک چیز, بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے اپنی زندگی کو ٹھیک کرو, نمازوں کے پابند رہو, غیبتیں نہ کرو, حلال کھانے والے. دیکھو میں تم کو ایک سرٹیفکیٹ دے کر جا رہا ہوں, کھلے دل سے آپ کسی بھی عالم کو پوچھ لینا, میری طرف سے تم کو سرٹیفکیٹ. اور وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھو, ولایت ولی بننا یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ ولی شیخ الحدیث ہی بن سکتا ہے اور عالم ہی بن سکتا ہے اور مفتی ہی بن سکتا ہے. آپ میں کا ہر فرد ولی بن سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ میں کا ہر فرد ولی بن سکتا ہے. تین کام کرو. میں تم کو نہیں کہتا ہوں چار بجے اٹھ کر تہجد پڑھو, پڑھو تو اچھا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اشراق پڑھو, پڑھو تو اچھا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اوابین پڑھو, پڑھ لو تو اچھا ہے. لیکن جو تین کام بتاتا ہوں وہ اگر کر لو گے تو اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا. وہ تین کام, پہلا کام اللہ کے فرائض کا اہتمام کرو. جتنے فرض ہیں نا, فرض نماز, فرض روزہ, فرض زکات, اس کا اہتمام کرو, اللہ کے فرائض کا اہتمام. دوسرے نمبر پر حرام کے کھانے سے اجتناب, بچنا, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, ایک پیسہ بھی نہ لو, بہت احتیاط. اور نمبر تین, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر یہ تین صفتیں تمہارے اندر ہیں اللہ تمہیں ولی بنا دے گا, چاہے تم عالم نہ ہو. اور یہ تین کام اگر عورت میں ہوں گے اللہ عورت کو ولیہ بنا دے گا. دین آسان ہے, دین مشکل نہیں ہے, دین آسان ہے. ہم نے لمبی لمبی تقریریں کر کے دین کو مشکل کر دیا کہ بیچارہ یہ سوچتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا. مولوی صاحب تو وہ بھارے بیان دینی تو مارتی تھا یہ وہ نہ تھی, ایسا مت سوچو. دین آسان ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرائض کو ادا کرو. مسجد میں گئے, دیکھو ایک واقعہ سناؤ. مسجد میں گئے اللہ کے حبیب, تو ایسے ایک رسی لٹک رہی تھی, رسی. تو حضرت نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ وہ عورتیں جہاں نماز پڑھتی تھی نا وہاں, کہ یہ رسی کیسی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ حولہ بنت طویت ایک عورت ہے, بہت نیک ہے, صحابیہ ہے, وہ رات میں یہاں بیٹھ کر عبادت کرتی ہے, اس کو جب نیند آتی ہے تو وہ اس رسی سے اپنی چوتی باندھتی ہے. اب وہ جب جھونکا لگتا ہے نہیں تو بال کھینچتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں چھوڑو اس کو, اس طرح عبادت نہیں ہوتی. علیکم بما تطیقون, فرمایا جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو. یاد رکھو تم تھک جاؤ گے اللہ نہیں تھکے گا. یہ نہیں ہے کہ دل نہیں لگتا ہے تو بھی رات میں نیند آ رہی ہے تو بھی یوں نیند نہیں پڑ رہے, یہ نہیں. نیند آوے سو جاؤ. فرائض ادا ہو گئے ہیں تو نوافل میں زبردستی نہ کرو. البتہ وہ تین کام ضرور کرو, فرائض کی ادائیگی, حرام کھانے سے بچنا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. یہ تین کاموں کا اہتمام ہوگا اللہ تمہیں ولایت نصیب کرے گا. اللہ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اس بستی میں پہلی مرتبہ آیا, علاقے میں تو ادھر رتن پور وغیرہ تو مدرسے میں میں آتا رہا لیکن آپ کی بستی میں میں پہلی مرتبہ آیا. یہ ہمارے مرحوم حاجی ابراہیم صاحب کی برکت. اب وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے, یہ ان کی اولاد ہے سب, اور ان کو ہمارے شیخ سے بڑا تعلق اور ہمارے شیخ کو ان سے بڑا تعلق. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے شیخ سے محبت رکھنے والوں سے ہمیں بھی محبت. تو مجھے اس علاقے میں آنا ہی تھا, صبح میں کاکوسی کے جلسے میں تھا اور پھر کل رتن پور میں بھی ہوں. تو میں نے ہمارے آئی صاحب سے کہہ دیا تھا, حاجی ابراہیم, حاجی اسلم صاحب وغیرہ سے, میں نے کہا حاجی اسلم صاحب وغیرہ سے ان سب سے میں نے کہا کہ انشاءاللہ جمعہ تمہارے وہاں پڑھوں گا. تو مجھے جب میں نے یہاں جمعہ دے تو دیا, مجھے دو تین نے آ کر ڈرایا بھی کہ مول صاحب کاکوسی سے بہت دور ہے. میں نے کہا دور ہو کے قریب ہو میں جاؤں گا, اب میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہوں, میں وہاں جا کر رہوں گا. تو بہرحال ان لوگوں کی محبت تھی, آپ لوگوں کی محبت تھی, میں یہاں پہنچا. پھر انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی, تاکہ اسی طرح ہم مل کر کے کچھ دین کی باتیں کریں, ہماری زندگیاں بنیں. بھائی دنیا کی باتیں کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں, ہمیں تو مل کر کے اللہ کی باتیں کرنا ہے, اللہ کے رسول کی باتیں کرنا, اس میں مزہ آتا ہے. اللہ کے رسول کی باتوں میں بہت مزہ آتا ہے, جنت ملتی ہے, دل میں سکون ہو جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل کرم سے دنیا بھی بہتر بنائے, اللہ آخرت بھی ہماری بہتر بنائے. دنیا کی بھی دعا دینی چاہیے, یہ نہیں کہ جنت بناوے جنت بناوے جنت. ارے بھائی اللہ دنیا بھی بناوے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو لے کر آئی, فرمایا حضرت یہ آپ کا خادم ہے نا؟ فرمایا جی. فرمایا اس کے لیے دعا کر دو. تو حضرت نے دعا فرمائی, اے اللہ انس کے باغ میں برکت عطا فرما. باغ میں اب آجے مول صاحب جو ابھی دعا کرے کہ ہمارے کھیتر میں برکت ہے, کہ مول صاحب تو دنیا مانگی رہلا چھے. حضرت نے دعا فرمائی, اللہ انس کے باغ میں برکت عطا فرما. دوسری دعا کیا کی, اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما. اور تیسری دعا فرمائی, اللہ اس کی جنت آباد فرما. دیکھو دین بھی دنیا بھی. تو باغ کیسا آباد ہوا انس کا, سب لوگوں کے کھجور کے درخت پر سال میں ایک مرتبہ کھجوریں آتی تھی, انس کے باغ میں سال میں دو مرتبہ آتی تھی. یہ نبی کی دعا. اور بخاری شریف میں ہے اولاد میں اتنی برکت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیاتی میں اپنی 120 اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے. 120 کو تو دفن کر دیا, اور ابھی کتنی دنیا میں ان کے بعد رہی. یہ نبی کی دعا کی برکت, اولاد بھی اتنی ہوئی, کھیت میں بھی برکت, بعد میں بھی برکت, اور جنت بھی بن گئی. تو اللہ آپ کی بھی دنیا بنائے اور اللہ آخرت بھی بنائے, دونوں کی دعا کرنا چاہیے. اللہ ہماری دنیا بھی آباد کرے, آخرت بھی آباد کرے. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ اقراری مجرم ہیں, ہم اپنے جرموں کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ اپنی رحمتوں سے سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ اس مجمع پر تیری نظر کرم فرما دے, نظر عنایت فرما دے, نظر رحم فرما دے. اللہ دیکھنا سفید داری والے بھی ہے, معصوم بچے بھی ہے, جوان بھی ہے, جن جوانوں نے اپنی مستی کو نکال کر تیرے سامنے تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کے گھروں کو آباد فرما, سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کی قبر کو بھی آباد فرما, حشر کو بھی آباد فرما, جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرما, نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے دائمہ عطا فرما, جو مرغوم ہو چکے ہیں قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے الہ العالمین ہم تمام کو بھی جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اے اللہ موت دیں تو ایمان پر عطا فرمانا, اے اللہ ہمیں کسی کے دروازے پر محتاج نہ بنا, ہمیں کسی کے دروازے کا فقیر نہ بنا, اے اللہ ہمیں تیرے دروازے کا فقیر بنا دے, تیرے دروازے کا محتاج بنا دے. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیمار ہیں یا ان کے گھر میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما دے, ان کے ماں باپ کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ جن کے نکاح ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں اے اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما, میاں بیوی میں محبت نصیب فرما. اے اللہ تیرے یہ سارے بندے تیری نسبت پر اور تیرے محبوب کی نسبت پر آئے ہوئے ہیں, اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے, تجھے تیری ذات کا واسطہ مغفرت فرما دے. اے اللہ جب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا, او غدارو او نالائکو تم تو نماز چھوڑنے والے ہو, تم تو برا کرنے والے ہو, تم جو ہے تم معافی کے لائق نہیں ہو. اے معافی کے لائق تو میرا ابو بکر تھا, میرا عمر تھا, میرا عثمان علی تھا اور میرے عائشہ خدیجہ تھی. صحیح ہے اللہ ہم تو گندے ہی ہیں, یقیناً ہم گندے ہیں اللہ, لیکن کہاں سے لائے ابو بکر عمر کو, وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں. اب جیسے بھی ہیں ہم ہی ہیں, ہم ہی تیرا نام لے رہے ہیں, تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں, تیرے حبیب کا نام لے رہے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے, ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے, ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما. اے اللہ اس بستی کے مسلمانوں کی بلکہ تمام قوموں کی پورے پوری حفاظت فرما, سب کے کاروبار کی کھیتیوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, اس مجمع میں جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.